الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قد كدرس يا الأصول أصول الدعوة السلفية يا الإمام البرجس tumefikia sehemu ambako ameelezea Imam rahimahullah ta'ala maulama wa ahli sunna wal jamaa ambao wamesimama katika njia sawa wa dhakara namudhajan في هذا katika jambo hili akataja baadhi ya mifano katika kuonyesha namna na aqida na mapito tunayopita ambayo ni mapito ya ahlul ilmi rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kisha baada ya kuwataja akaeleza yale ambayo tunayafanya sisi, nakra bihamdillah kutub alhadith, tunasoma vitabu vya hadith kal ummahat as-sitt, vitabu ummahat as-sitt katika masadir kadhalika wa shuruhiha al-ma'rufa, na shuruhati zake ambazo zinajulikana, wa kutubi tafsir ka Ibn Jarir wal Baghawi wa Ibn Kathir wa Ibn Sa'di. Hivi ni baadhi ya vitabu ambavyo ahlul ilmi wakivitaja au wakitaja masaili yao wanarejea huko, na anakutajia maulama hawa ili usije kumsikia mtu anawataja watu hovyo hovyo kaelekea kwake, kama anavyosema Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ya'lam rahimakallah anna kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalan hatta tasma' wa tandur hal yadhkuru fi kalamihi kalam ahli al-'ilm. Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala alitupa tambihi muhimu, tahadhari katika zama zako, hasa hasa ukisikia mtu yeyote anaongea analingania, usifanye haraka kumkimbilia na kukaa kwake na kusoma kwake na kumsikiliza, hata tasma'a wa tandura, mpaka utazame, usikilize, uwe makini, ujue anachokusema ni nini. Hal yadhkuru fi kalamihi kalama ahli al-ilm, je, mapito yake anapozitaja aya na hadith anarejea kwa ahli al-ilm na ufahamu wa sawa? Ikiwa ni hivyo, basi lazimiana nayo, wa illa fatruku. Kwa anakutajia hivi Imam, anakutajia mifano ya ahli al-ilm ili unaposikia na kumsikiliza mtu usikilize anawataja wakina nani, na anakutajia vitabu ili unaposikia mtu anarejea katika vitabu na kuwala anazochukua ujua anachukua kwa nani. Akisimama akakutajia vitabu vya watu waliopinda, mashekhe wa kisufi au mashekhe wa kiikhwan wa kikhawarij na watu mfano wa hao, ujue kwamba huyu siye, hata kama anasema qala Allahu qala rasul, ndio maana yake. Kwa lazima usimame na uwe imara. Je, anarejea kwa nani katika mapito yake? Naweza akawa anajinasibisha kwa sunna, lakini mapito yake na marejeo yake ni kwa watu wa hovyo. Kwa lazima ujue hilo. Wa naqra kutub al-aqaid as-salafiyya, na tunasoma vitabu vya aqida ya kisalaf, ka kutub as-sunna umuman, kama vitabu vya sunna kwa ujumla. As-sunna vya maimamu wengi, kama as-sunna ambayo tumeisoma Imam Ahmad, as-sunna ya Imam al-Khomeini, as-sunna ya Imam al-Darbahari, na vitabu vingine hivyo vya ahli ilmi ambao wamealif katika neno as-sunna, kitabu sunna au usulu sunna wa ma ila dhalika. Vitabu mfano hivi ndio vitabu ambavyo tunachukua misingi ya dini yetu. Imam Ahmad alianza kitabu chake usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi ni hii ifuatayo. Wa kwanza, atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waliqtida'u bihi wa tarku aljulusi ma'a ahli albid'i wal ahwa, na kuacha kukaa na ahli albid'i wal ahwa. Kadhalika wa tarku albid'i wal julusi ma'a ahli albid'i wal ahwa. Msingi wa sunna kwetu sisi ni kuchukua dini kwa masahaba na kulazimiana nao, na si kuchukua dini kwa masahaba huo ukawa ndio msingi unatosha na kinyume chake, na kuacha kukaa na ahli bid'ah, kuacha bid'ah kwanza na kukaa na watu wa bid'ah na kuwasikiliza. Misingi miwili hii, kuchukua dini kwa salaf na kukaa mbali na wazushi kwa sampuli zao zote. Anayechukua dini kwa salaf lakini anafuata wazushi, bado hajasimama katika manhaji salaf. Anayekaa mbali na wazushi, anayechukua dini kwa salaf, bado hajafuata manhaji salaf. Lazima afuate manhaji salaf na akae mbali na wazushi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Hizi ni aya Allah anatuamrisha kukaa mbali na watu hao. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Ukiwaona watu ambao wanafanya khawdu katika aya za Allah wanapotosha katika bid'a na ahwa, fa'rid anhum, Allah anakuamrisha ukae mbali nao. Alafu wewe kwa akili yako unasema hawa wako vile, nafanye hivi, nasoma kwao, sijui lugha, sijui fiqhi, haifai kusoma kwao hata alif. Ikiwa ndio kusema kusoma kwao, basi sema astaghfirullah na atubu ilayhi, sababu hukuwa unajua. Lakini baada ya kujua haifai kusoma kwao hata alif, tulisoma maneno ya salaf, maneno ya Muhammad ibn Sirin, namna anavyojiwa na watu ambao ni katika ahlu bid'ah wala hawa. Anataka amsomee aya na kataa, amsomee hadithi na kataa. Baada anamwambia uridu ani ukallimuka, an ukallimaka bikalima, nataka nikusemeshe neno moja, anasema hapana. Bali Imam rahimahullah ta'ala kutilia mkazo kwa hataki, anamwambia wala nusu kalima, kwa ishara ya kidole, hata nusu hii ya neno usiniambie, sitaki kutoka kwako, nenda. Imam Malik anaijiwa mtu anamwambia uridu an ujadila, akamwambia ama idhhab ila shaki mithli amma ana famutmainu bi dini, nenda kwa mwenye shaka mfano wako ndo ujadiliane naye, mimi nimetulizana katika dini yangu, sitaki. Imam Malik, imam man kal imam Ahmad, ay Imam Malik ni nani na martaba kama Imam Malik asema anajiweza, hana mashaka, akichanganyika nao akizungumza nao, yani mimi maadamu naelewa akida yao naoni dhuru, yani nani anajidai hivyo? Nani? Na wapo watu wengi walijidai hivyo wakaumia. Hayo maneno ameyataja Imam Barjasi rahmatullahi ta'ala alayhi, kumbele tutakuja kuyaona. Kuna baadhi ya watu walidai kuwa wao wanajiamini kwa yale wanayoyafanya, wanaamini dini zao na elimu zao, lakini baada ya muda wakaangukia kudondoka kwa sababu ya wao kutosikiliza maneno na kutosikiliza nasaha za ahlul ilmi, ambao ni kukaa mbali na ahlul bid'ah wal ahwaa. hatujafika, lakini bwana nisome mfano mmoja. Tayyib, anasema Imam rahimahullah ta'ala, anataja kauli ya Fudayl ibn Iyam, wa yaqulu al-Fudayl ibn Iyam, al-arwah junudun mujannada, fama ta'arafa minha ikhtalafa, fama tanakara minha ikhtalafa. ولا يمكن ان يكون صاحب سنه يمالع صاحب بدعه الا من النفاق. haiwezekani akawa mtu wa sunna anamil kwa mtu wa bid'a isipokuwa utakuwa huo ni unafiki. قال ابن بطه رحمه الله تعالى تعليقا على ذلك صدق الفضيل فاننا نرى ذلك عيانا. Amesema kweli Fudayl, hayo tunayoona sisi ayaan kwa macho yetu, hayo mambo yako wazi, tunayaona yapo. Wapo watu ambao wanafanya hivyo, na hiyo ni nifaki katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ni unafiki, haifai kufanya hivyo. Kwa hiyo wapo baadhi ya watu ambao waliona kuwa mambo ni ya kawaida, lakini baada ya kulazimiana na watu hao ikawa mwisho wao ni kudondoka, na wao wakawafuata watu hao, na wao wakaiacha njia sawa, haliyakuwa walikuwa wakijiamini kuwa wao wana elimu na wao wana maarifa ya sawa sawa. Kwa haifai kukaa na watu hao abadal abidin. Kwa Imam rahimahullahu ta'ala anabainisha ya kuwa sisi tunasoma vitabu hivyo, nimetaja as-sunna ikanikumbusha maneno haya ya anna shay'a bi shay'i madha yudhkar, kitu kwa kitu hutaja, nikitaja kitu kinasababisha kutaja kitu kingine. Maneno Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika usul as-sunna wa kitab at-tauhid li ibn Khuzaima wa at-tauhid li shaykh Muhammad ibn Abd al-Wahhab ma'ruf, ambacho tunakisoma katika markazi hii ونقرا سائر كتبه رحمه الله تعالى ايضا كتاب بجنيه الامام محمد pia tunavisoma ونقرا ايضا سائر كتب شيخ الاسلام وابن القيم pia كتاب الامام ابن تيميه وابن القيم وكذلك ونوعنا بكتب ائمه الدعوه من الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى يومنا هذا. Na tunatilia mkazo, tunasisitiza vitabu vya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mpaka leo hii. Wa ulamau da'wati al-ana hum man ashartu ilayhim qabla qalil, na maulamaa wa da'wa ya salafi leo hii ni hawa ambao nimeashiria, kama vile alimtaja Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, Al-Hanbal na wengineo rahmatullahi ta'ala alayhim. ونقرا كتب الفقه فنحث على حفظ الزاد. Na vitabu hivi tulivyosema hawawezi kuvitabikisha na kuvisoma na kuvipa haki zake ahlul bid'ah wal ahwa, hawawezi, na wakijaribu watadanganya, watafanya nifaq, watafanya unafiki katika vitabu hivi. Hawawezi kusoma kitabu as-sunna cha Imam Ahmad kwa uzuri, au cha Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, au vitabu vya Imam al-Mujaddid rahmatullah ta'ala alayhi, na vitabu vinginevyo vilivyotaja aqida na manhaji ya salaf. Na kwa watu wako namna hiyo, mtu analazimiana kusomeshwa ili ni kusoma, unasoma jamani aqida na manhaji vipi? Watu hawana mpango kabisa, wazembe kabisa, wako mbali. ونقرا كتب الفقه فنحث على حفظ الزاد كذلك تصور كتب الفقه تنهميزا كحفاظ الزاد امام القيل الزاد المستقنع مختصر والمقنع للحجاوي كتب مذهب امام احمد بن حنبل تبقى حنابلة على شرط أن يعرف الدليل وأن يتبع كتاب كما هو ما عندك مختصر بلا دليل وشرط أن تكسوم كتاب هيتو أجو دليل نافواتي. ولا نعيب من حفظ متنا فقهيا نعم تنتي عيبا لإفاد متن كفقه ala sharti an yandhura fi adillati, kwa sharti aangalie katika dalili. Viko vitabu vya kifiqhi, vitabu katika kawaid alfiqhiyya, vitabu katika usul alfiqhi na vitabu vingine ambavyo vinaandikwa, ambavyo vingine tunavisoma hapa. Unakuta kitabu kimeandikwa mwanzo mpaka mwisho ni maneno na usul na misingi na ahkam. Kwa hiyo mtu akisoma kitabu kama hicho, kama akina dalili, sharti ajue dalili katika vitabu vya maulama hawa. Kwa hiyo atamtii aibu anayefanya hivyo, ala sharti an yandhura fi adillatihi. Wa nahnu nubghidhu ta'assuba, na sisi tunaichukia ta'assub, na sisi katika aqida yetu na mapito yetu tunaichukia ta'assub kwa aina zote. Lazima tuchukie taasub. Wanumbidhuhu, na tunaitupa nabdhan kamilan, utupaji wa mbali kabisa taasub kwa aina zake zote. Hatuikubali na hatuendi katika mapito ya taasub, tunaitupilia mbali kabisa, hatuikubali taasub kwa aina zote. Hayo ndio mapito ya ahli sunna as-salafiyin. Wa na'tani bin nahwi was sarf, kadhalika tunatilia muhimu nahwi na sarf, tunasoma vitabu vya nahwi na vitabu vya sarf. Wa nandhura fi kutub al-adab wa shi'r, tunasoma vitabu kadhalika vya adab na shi'r, na baadhi yake hapa tumevisoma alhamdulillah. Wa tunatakiwa jitahidi kufanya muraja, nataka nisome huko umepita kadha, utusome wasomeshane na bibi yake afundishe mwenzake. Mashaallah, tumesoma sehemu japo baadhi kulingana na muda na ratiba ni vichache. Mfano katika adab na shi'r tumesoma, wanad'u an-nasa ila islahi anfusihim, na tunawalingania watu kutengeneza nafsi zao, watu kutengeneza nafsi zao. Mtu mwenye makorokoro yake aache, mwenye uchafu aache. Hii ndio dawa yetu. Hatuwapaki watu kwa mgongo, au tuwapaki watu mafuta kwa mgongo wa chupa, hapana. Nad'u an-nasa ila islahi anfusihim, tunawalingania watu kutengeneza nafsi zao. Jamani, hii miamala isiyo sawa, watu waache mikhalafa hii, watu waache. Hii ndio dawa. Hayo ndio maneno ya Imam rahimahullah ta'ala, bi islahi aqaidihim, kutengeneza aqida zao, wa akhlaqihim, na akhlaqi zao, wa bil ijtihadi fil ibada, na kujitahidi katika ibada, ikiwemo jambo la kutafuta ilmu na mambo kama hayo. Tunawalingania watu katika mambo kama haya. Hii ndiyo njia yetu na ndio mapito yetu. Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Wa nahuthu ala tatbiqi sunan, na tunahimiza jambo la kutabikisha sunna, kuzifanyia kazi sunna. Wa nushajjia ala ihyaiha, tunashajiisha kuziwisha sunna huko katika mji, katika maeneo ambako sunna zimesahaulika, huisha sunna. Sio huko kama huko, sio huko kama huko, minkarati na kadha, huwezi kukemea, kueleza sunna, kuihuisha na kuitabikisha, kufanyia kazi sunna huwezi. Kisa unaogopa watakutazamaje, watu watakuchukia, watafanyaje? Hapana. Tunawaita masahaba, rijalu la tulihihim tijara wala bay'un an dhikrillah, wanaume ambao walikuwa wao hawayumbishwi na vitu kama hivyo, walikuwa wanasimama imara, wala hawaogopi fillahi lau matalai. Kwa hiyo tunahimiza kuhuisha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa na'taqidu anna man sa'a ila ijadi salafiyya hizbiyya ala namati aljama'ati alhizbiyya almawjudati faqad akhta'a. Na tunazingatia, tunaitakidi, anna man sa'a ila ijadi salafiyyatin hizbiyya, kwamba yule ambaye atakuwa anafanya juhudi za kuiweka salafia ya kihizbi, akawa anataka weke usalafi wake wa kihizbi, kwamba sisi ni masalafu, ndio alkitab wa sunna ala fahm salafi al-umma, lakini salafi yetu tu ni kihizbu fulani, ni kimtaa fulani. Asiwa mtaa huu si salafi wetu, au usalafi wetu ni shekhe fulani, asiye wa shekhe huyu bwana si salafi katika sisi. Usalafi wetu ni markazi fulani, asiye wa markazi hii au anayekosoa markazi hii si salafi katika sisi. Hiyo ni salafia hizbia, hiyo ni salafi ya kihizbi. hatukubaliani nayo abadan abidin. Kwa ataweka salafi ya namna hiyo, huyo atakuwa tofautiana na ikhwanu muslimun. Sababu ikhwanu muslimun wanakala Allahu kala rasul, lakini kwa mapito ya Hasan al-Banna na Sayyid Qutb. Basi mkosoe Sayyid Qutb na Hasan al-Banna vyovyote vile hawakuelewi. Huwa kajita salafia aqdiyya au i'tiqadiyya. Nalewana kwa maana katika akida yao wao wanajiita kuwa ni masalafi. Ndipo wanaposema Hasan al-Banna. Kwa wao wanaitakidi kwamba asili yao akida yao ni ya kisalafi, lakini baadhi ya mambo ya kiharakati na baadhi ya mapito, hayo ndio mambo ambayo ndiyo ambayo yameboreshwa kwa madai yao, yametiwa chumvi, yamerekebishwa, yakaika sawa, lakini akida yao ni ya kisalafi. Kwa yule ambaye anajiegemeza kwao na akawa anapata vile, kwa sisi wanaatakidu anna man saa ila ijabi salafiyatin hizbiya, tunaitakidi kuwa yule atakaye kwenda mbio akatoa juhudi zake, man saa anaenda mbio, anatoa juhudi, anahangaika, anafanya mipango ya nini, ila ijadi salafiyatin hizbiya, kuiweka salafi ya kihizbi, mipangilio, ratiba, kadha wa kadha, daura na hivi, anataka anzishe salafi ya kihizbi. Ala namati aljamaati alhizbiya, kwa mfano ule ule wa haya mapote ya kihizbi. Yeye anajiita salafi, lakini salafi yake anaipitisha mapito yale yale ya haya makundi ya kihizbi almaujuda yaliyoko leo hii. Atakayefanya hivyo tunaitakidi nini? Faqad ata'a, atakuwa amekosea. Wa annana minhu bara'un, na sisi na yeye tuko mbali mbali, hatumtaki kwa sababu ya salafia hizbia. Ikhwa usalafi si jambo rahisi bwana, wangeliweza watu wengi. Yani dunia hii tangia alipoondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wote walikuwa wanapata usalafi, lakini ile misingi na kusimama imara ni jambo ambalo ni gumu. Kwa mwingine atakuwa na dai salafi, na hawa sasa salafia hizbia, huyu hamtaji Hasan al-Banna wala hamtaji Maulana Ilyasa wala hamtaji Sayyid Kutubi wala hamtaji nani katika watu waliopinda, hawa salafia hizbia. Atakuwa anamtaja Ibn Taymiya, anamtaja Ibn al-Qayyim, anamtaja Muhammad ibn Abdul Wahhab, anamtaja Ibn Baz, anamtaja Albani, anamtaja Rabi'i, anamtaja Ubayd, lakini salafia hizbia. Ishkali faqad akhta wa annana minhu bara', amekosea na sisi tuko mbali naye. Tuko pamoja hapo. Tuko na kama sala sisi jambo la sisi jambo la Mungu. Kwa tunaga Allah Taala tulazimiana. Fahadha jumla ma nahnu alayhi. Huu ndio ujumla wa yale tulionayo sisi katika akida, katika mapito. Huo ndio ujumla wa yale ya kwetu. Ukitaka kutujua hayo ndio ya kwetu. Nasallu Allah Taala ayusaddidana. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Taala ayusaddidana, atunyoshe Allah, tuendelee kunyoka, tudhibiti katika njia ya sawa. Wa ayuayidana, natie nguvu tuweze kufaulu, kwa sababu mambo si rahisi. Wa ayamfa'ana, na atunufaishe. Wa ayamfa'a bina, na anufaishe kupitia kwetu sisi, wengine wanufaike na sisi. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi, yeye Allah hakika ni wali wa hilo, ni wali wa hilo, ni kipenzi Allah subhanahu wa ta'ala wa hilo, kuwanusuru waja wake na kuwatia nguvu na kuwathibitisha. Yeye Allah ni wali wa hilo, walqadiru alayhi, na analiweza hilo, si mwinginewe. Ndio maana walijitia ujanja wakayumba na wakachomoka, na wengine wakabaki airan airan, la ilaha ulai wala ilaha ulai, njia panda tu, anaweweseka tu, anahitajia mafua tu kidogo, anakufa make ni taaban maututi, yakija mafua tu habaki katikati tu, anayumba tu, Kwa wengine hawakusimama sawa na kulazimiana na pia kumwomba Allah msaada, wakawa hivyo. Wa hadha huwa tafsiru usulina au tafsiru baadhiha, na huo upambanuzi wa misingi yetu au upambanuzi wa baadhi yake. Kisha baada hapa anaanza kutaja al-aslu al-awwal, msingi wa kwanza. Nasitopenda tusome leo msingi huu. Niloana nikusudia tumalizie mukaddima. Kadhalika kuna taarifu kidogo tuweke katika haya baadhi ya maneno, kisha katika darasa hili tutakuwa tumemalizia hapa insha Allah. Naam ikhwa, katika maneno ambayo tumerakizi kwayo na kuyahimiza sana, kadhalika imam katika kitabu hiki kama tulivyoona, masha Allah, ameweka wazi msingi ya Ahli Sunna kwa ikhtisar, likiwemo jambo la kulazimiana na misingi hii, likiwemo jambo la kukaa mbali na ahlul bid'ah wal ahwa, jambo la kukaa mbali na ahlul bid'ah wal ahwa, kukaa mbali na uzushi pamoja na wazushi. Na katika hilo kapenda kufanya na taalili kwa baadhi ya maneno ya wanaochuoni ambao pia wamelielezea hilo na wakalibainisha hilo, akiwemo al-Allama al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, naye katika wanaochuoni ambao wamelibainisha hilo, na tumesoma sehemu ya kauli yake katika darasa iliyopita akieleza na kubainisha jambo la kukaa mbali na ahlul bid'ah wal ahwa, bali madhara ya kuwasifia ahlul bid'ah na kuwataja kwa uzuri kuwa ni jambo ambalo halifai. Kadhalika maneno yake mengine ya Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, ambayo yanaonyesha umuhimu wa jambo hili, anasema imam hafidhahullah ta'ala, na baadhi ya watu huona kama Sheikh Fawzan labda msimamo yake ni laini, hawataki wazushi, hawi hivyo, sivyo kama anavyodhania. Suila Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, hal bayanu ba'di akhtai al-kutub al-hizbiyya aw al-jama'at al-wafida ila biladina yuhtabaru min at-ta'arrud lid-du'a, je, kubainisha makosa yaliyo katika vitabu vya kihizbi na mapote yaliyoko katika miji yetu, jambo hilo linazingatiwa kuwa ni kuingilia heshima za maduat na kuwasema maduat, je, ni sawasawa kuwa haifai kuwagusa watu hao na hali zao? Fajaba rahima hafidhahullah ta'ala akasema, la, hadha laysa min at-ta'arrud lid-du'a, hii si katika kuingia katika heshima za maduat. Lianna hadhihi al-kutuba laysat kutuba da'wa, kwa sababu vitabu vya mahizbi si vitabu vya da'wa. Wa haula, ina hawa wenyewe wanaovisoma vitabu hivyo na wenye vitabu hivyo, ashabu hadhihi al-kutubi wal afkar, watu wa vitabu hivyo na afkari hizo na watu wenye fikra hizo, laysu min ad-du'ati ila Allah, si walinganizi kwa Allah, hawalingani katika njia ya Allah, ala basiratin wa ilmin, kwa utambuzi na kwa elimu, wa ala haqqin, na hawalingani kwa haqqi, fanahnu hina nubayyinu akhta'a hadhihi al-kutuba au haula'i ad-du'a, sisi pindi tunapobainisha makosa ya vitabu hivyo au makosa ya maduati hao, laysa min babi tajrihi lil ashkhas li dhatihim, si katika mlango wa kumjeruhi mtu kwa dhati yake. Yani sisi hatujamkusudia kwa sababu anaitwa fulani ndo maana tukajeruhi. Hapana, hata angekuwa anaitwa fulani na fulani na fulani, bado alitakiwa ajeruhiwe. Kinachokusudiwa ni nini? Innama min babi nasihati lil ummati, hakika ni katika mlango wa kunasihi na kunasihi umma, an tatasarraba ilaiha afkaru mashbuha, zisije zikaingizwa katika umma huu fikra ambazo ni chafu. Ni katika mlango wa kunasihi umma matakunu alfitna, wasipojeruhiwa wakaatwa wakanyamaziwa, vijana wa kisalafu wakawasogelea wakakaa kwao, itakuwa ni fitna. Watatafaraku alkalimatu, na neno litakatika, kwa sababu kuna watu watawazoea, wale wataona wako sawa, watakuja na fikra chafu kwetu sisi. Wakija na fikra chafu kwetu sisi, hao watapenyeza fikra hizo imma kwa shabab, au wakisema watu hao, hawa wataona wanaonewa, wanaweza wakajiliza vilio vya kinafiki. Wanaweza wakajiliza vilio vya kinafiki. Wakawa wanaona kuwa jamaa zao wanaonewa, kwa sababu wamezibeba zile fikra na wamewasogelea na wamekaa nao. Kwa hiyo hiyo fitna na watu wa fitna lazima wabainishwe, ili lisije likapasuka neno letu. Watatashatatati aljamaa, na jamaa ikapasuka. Jamaa inapasuka kwa sababu ya hizo fikra, na ninyi ni mashahidi wa kweli wa mambo kama haya. Walipojitokeza baadhi ya vijana wakakaa nao katika vikundi vyao na vyama vyao na masakosi yao ndani nje, watu ni mahizbi aqha, yani mahizbi pure, wanakula nao wanakunywa nao, kikombe kimoja, sahani moja, ndani chungu kimoja, mipango mimoja. Wakawa vijana wale wameugua maradhi mabaya machafu, hawakukawia kuleta furqa na balaa na balbala. Kwa maneno ya maulamaa yana nafasi na ni mahala pake. Kwa hiyo zile fikra lau wangeachana nao min kabili, na wala wasiwasogelee, wasingehisi wanaonewa, wasingehisi mambo kadha. Lakini kwa kuwa walitaka mmoja uwe huku na mwingine uwe kule, na wakawa hawataki kuchanika, sawa wamepiga msamba lakini hataki miguu iachane, anataka ibakie vile vile, madhara yake yakawa ni hayo. Walaysa gharabuna, na walaysa gharabuna alashkhas, lengo letu bwana tukakusudia watu. Yaani mfano jana tumemtaja Muba, lengo letu si Muba kwa sababu ni Muba jina, yaani ni Muba kwa sababu ya ule uchafu wake aliyoubeba, ndio maana tumemtaja, si kwa sababu ya jina tu, kwa sababu iko mimuba mingi tu wala hatujaitaja, na wako mamuba wengi wazuri tu wala hatujawataja. Kwa hiyo tunamtaja kwa sababu ya ule ubaya wake na uchafu wake anaoubeba, ili watu wajue kwamba yule sio, hicho kichwa sicho. Kwa laysa gharaduna alashkhas, lengo letu si watu kama watu. Gharaduna alafkara, gharadu letu, lengo letu ni zile fikra. Almawjuda bilkutub allati wafadat ilayna bismi ad-da'wa, ni fikra zile ambazo zimo ndani ya vitabu vilivyofika kwetu kwa jina la da'wa, hali ya kuwa si vya da'wa. Hayman ash-Fawzan hafidhahullah ta'ala anasema al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu al-Farq bayna an-nasihati wa at-ta'yin, risala dogo, risala hiyo niko nayo, risala hiyo niko nayo alhamdulillah, tulisomesha na shekhe mmoja anaitwa Abu al-Khattab al-Libi. Alhamdulillah, risala niko nayo. Anasema katika risala hiyo, alfarqu baina an-nasihati wa at-ta'yin, jina la risala ni tofauti kati ya nasaha na kuwaibisha. Kuna watu wakisikia nasaha zinatolewa wanabainishwa na kutaja watu, wanasema hawa wanawaibisha watu. Katika ile risala akatofautisha, je, huku ni kuwaibisha watu au ni nasaha? Kujue tofauti ya kati ya kuwaibisha na kunasihi. Katika risala hiyo ana maneno haya, anasema ahlul bid'ah wal dalal, watu wa bid'ah na watu wa upotevu, wa man tashabbaha bil ulama'i wa laysa minhum, na wale wanaojifananisha na maulama hali ya kuwa hawako katika wao, wao si katika wao, yajuzu bayanu jahlihim, ni wajibu kubainisha ujinga wao. Kama tulivyosema, Muba kasema wapi? Ni mjinga. Naelewana? Ni wajibu kubainisha ujinga wao, wa idhharu uyubihim, na kudhihirisha aibu zao, tahdhiran min al-intiqam min al-iqtida'i bihim, kwa lengo la kutahadharisha wasije wakaibwa wakafuatwa. Hadi maneno ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbal katika al-farqu baina an-nasihati wa at-ta'yir rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa ndugu zangu, haya ni maneno ambayo ni vema kwa Uislamu kuyajua na wakatofautisha, pindi masalafu wanapobainisha hali za watu ambao wamebeba afkari chafu na watu ambao hawajasimama sawa, wajue kuwa lengo si kuaibisha, bali lengo ni kubainisha haki ambayo watu wako nayo, ambayo watu wanakuwa wameibeba haki, kadhalika kubainisha ule ubaya na uchafu ambao wanakuwa nao watu, na wanakuwa watu wamebeba uchafu huo. Kwa hilo ndo lengo kubwa na ndo gharama kubwa katika hayo maneno ya ahlul ilmi katika kubainisha jambo hilo. Kadhalika miongoni mwa hujja zao na shubha zao walizonazo pindi wakitajiwa mambo walionayo, wao kimbilia kusema hao watu nao wana baadhi ya khairi, wamefanya baadhi ya mazuri, inabidi khairi zao nazo zingatiwe, waheshimiwe, nao watazamwe kwa sababu nao wamefanya baadhi ya mambo. Hapana, hilo jambo si sawasawa na hilo si lengo. Elewana, lazima wabainishwe na hali zao kadhalika ziwekwe wazi, ili watu ambao wamegurika na watu hao waweze kujua kuwa watu hao si wa sawa sawa. Na miongoni mwa maneno anayotumia ni maneno ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, la tadhunnu bi kulli kalimatin kharajat min akhika al-mu'min sharra. Maneno hayo anayotumia tamu, na Sharabi ameradi sana maneno hayo katika Kiwaradi Mahalabi, kadhalika kina Abul Hasan al-Maghribi katika maneno yao na mikhalafa yao na yale walionayo, wakawa wanasema Umar ibn Khattab aliwahi kusema maneno, la tadhunnu bi kulli kalimatin kharajat min akhika almu'mini sharra, usidhanie kila neno lililotoka kwa ndugu yako muumini kuwa ni shari. Hapana, wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan, na wewe unaweza kulitafutia neno hilo nafasi katika khairi, yani hao hata kama kuna makosa wako nayo, lakini sumzani kheri. Kwani yeye si binadamu bwana? Kwani ninyi ni malaika? Sharabia akasema in qalu hakadha wa nahnu naruddu alayhim bikalami Umar ibn al-Khattab aidan, wakisema hivyo pia tunawaradi kwa maneno ya Umar ibn al-Khattab ambayo yuko katika as-sahih. Umar ibn al-Khattab pia maneno yake mengine anasema hivi, inna an-nasa kanu ya'khudhuna bil-wahyi fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu walikuwa wanachukua wahyi katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, dini yao wanaichukua kwa wahyi, wa inna al-wahya qad inqata'a, na wahyi imeshakatika. Jamani, kuna wahyi unashuka, haumshukii mtu tena wahyi, wahyi imeshakatika. Baada ya wahyi kukatika tunafanya nini sasa? Wa innama na'khudhu al-yawma bima dhahara lana, leo tunachukua na tunahukumu kwa kile kinachotudhihirikia, min a'malikum, katika matendo yenu. Faman adhhara lana khairan amannahu waqarrabnahu walaysa ilayna min sarirathi shay'un Allahu yuhasibuhu fi sarirathi, yule atakayetudhihirishia sisi kheri, manhaji yake ya sawa, analazimiana na njia ya sawa, misingi ya sunna yuko nayo, yuko mbali na ahlul bid'ah wal hawa, huyu nasi tutamzingatia kuwa ni mtu wa kheri, na tutamweka karibu, wa karrabenahu, tutamsogeza, tutakuwa karibu naye. Wa laysa ilayna sarirati shay, na hakuna kwetu sisi mambo ya usiri, siri zake Allah anajua. Allah asiruhu fi sarirati, Allah amesahau katika siri zake, katika siri zake anazitunza Allah mjuzi, maadamu anaonyesha sunna, analazimiana na sisi na njia ya sawa, yuko mbali na bid'a na watu wa bid'a, na sisi tutamchukulia hivyo hivyo, mambo yake ya siri sitafungua. Wa man athhara lana sharran, na atakayetudhihirishia sisi shari, lam na'manhu, hatutomwamini kamwe. Yeye ajifanye sijui mdhania ndugu yenu kheri, yeye anadhihirisha shari, mara yuko na fulani, mara na fulani, mara na fulani, mara na kipote fulani, mara na wale, hatuwezi kumwamini. Walam nuswaddiquhu, na hatuwezi kumswadikisha. Wa in qala inna sariratuhu hasana, inna sariratuhu hasanatun, Umar bin Khattab anasema, hata akisema hakika siri zake ni nzuri, bwana siri zangu ni nzuri, ninyi hukumuni, siri yangu, lengo langu ni nzuri, hata kama mniona nafanya hivi, niko na fulani, msinidhanie shari bwana, mimi nalianza kumlingania yule, ipo siku atakuja. Wewe bwana, hao maulamao wamewakimbia wazushi, wewe unajifanya nundu. Kwa hata akisema mimi nina lengo zuri, sisi tunayoyaona ndio tunayahukumu. Hatuwezi kumwamini kamwe mtu huyo, wala hatuwezi kumswadikisha. Kwa hiyo tutabakia tunajua kuwa huyu mtu si mtu wa sawa, na tutakaa mbali naye na tunachukua tahadhari naye. Hayo ni maneno ya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hii ni kuonyesha kuwa misingi ya da'wa ni kulazimiana na njia ya sawa, na kujiepusha na hizo njia zozote zile. Na watu wengi, sababu wengi wanaumia kwa sababu ya kutolazimiana na haya mambo. Hakuna kinachowadanganya, asilimia kubwa ni kwa sababu ya kutosimama sawa hivi. Hiyo ndo sababu kwa wakawa wanatanguliza vipimo vyao, wanajiona kwamba na maarifa. Mimi sina ujua wapi wana wewe. Mmeteremshiwa wahi wa usalafi wewe? Hawa walioujua usalafi walijua maana ya usalafi ni kuwakimbia wazushi, kama tulivyoona kina Imam Malik, kina wengineo. Wao walioujua usalafi walijua maana ya usalafi ni kuwakimbia wazushi. Wewe unaujua usalafi, unajua maana ya usalafi ni kuwasogelea sogelea na kuwapa miana kana vifua na mambo kama hayo. Tutole mbali sisi kifua chako kwa wale na kwetu. Okay. Kwa watu waelewe kuwa manhaji hii haina ulaini wanaofanya watu, na tamyii katika manhaji salaf madhara yake ni mabaya kuliko tashdid katika hizbia. Wanachoona wanabainisha, yani hizbi mkali kwa uhizbi wake na salafi laini kwa mahizbi, huyu ni mbaya kuliko hizbi mkali. Yani tamyii katika manhaji salaf madhara yake ni mabaya kuliko tashdidi katika uhizbia. Yani hizbi mkali anawachapa masalafi kila kukicha, anawagonga, anawataja kadha aibu zao na hivi, hizbi huyo ni mzuri kuliko salafi laini anajichomeka kwa wale, huyu ni mbaya zaidi. Kwa maana hadithi hii kama wanadhania watu, na jambo si jepesi, jambo mzito, na jambo linahitaji azma na jitu na jitahadi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe na atusalimishe katika njia hii mpaka tukutane naye. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran wa adhimu khamsa.